We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Michał Grabek-Grabkowski. Witam Państwa w naszym nocnym paśmie, gdzie Grabek mówi dobranoc. Witam po raz kolejny muzyką zespołu Full Earth. Full Earth to kwintet z Oslo, debiutanci, którzy wydali właśnie swoją płytę. Ta płyta dotarła do audycji pod adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i z wielką przyjemnością oddajemy antenę trójki takiej właśnie wspaniałej, eksperymentalnej, stonerowej muzyce. Panowie są z Norwegii, z Oslo, są młodzi, jest ich pięciu i cała płyta jest z nami dziś na początek Full Earth w spotkaniu, które potrwa do godziny trzeciej. Żelazny rozkład jazdy, no ci panowie debiutantami nie są, oni debiutantami to byli, ale 30 ponad lat temu. Niemniej jednak zapowiadają swoją kolejną płytę. Nazywają się Pearl Jam, album już niedługo, a oto drugi zwiastun go promujący. Równo za 3 tygodnie nowa płyta zespołu Pearl Jam zatytułowana Dark Matter. Mamy 2 single promujące, pierwszy tytułowy i drugi ten przed chwilą, 2 minuty 19 sekund. Ranin. Podobno ma być gitarowo, podobno ma być powrót do korzeni, podobno ma być czasem punkowo, tak jak było przed chwilą w tym oto nagraniu. 19 kwietnia, czyli 3 tygodnie, można zapisać sobie w notesie. Teraz, drodzy Państwo, chciałem powiedzieć nowa płyta, ale to tak naprawdę płyta, która już ma swoje lata, bo ma tych lat 30 dokładnie, ale z tej okazji została wznowiona, zremasterowana i udostępniona swoim fanom jeszcze raz. Płyta, która zawiera 2 dodatkowe nagrania. Mowa o koncercie zespołu The Cure, który odbył się w paryskim Zenith. To dobra okazja, żeby przypomnieć sobie zapis tego występu. To dobra okazja, żeby powspominać. No i dobra okazja, abyśmy sięgnęli po twórczość The Cure, która, mam czasem wrażenie, rzadko gości w Gdzie Grabek mówi dobranoc. Oto pierwsza część tego występu. We'll be right back.